Sanohepatic 40 plus. Sanohepatic 40 plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Surprindeți ficatul cu Sanohepatic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cele mai frumoase povești de dragoste capătă contur când au coloană sonoră. Oferă-ți și tu propria seară de poveste pe muzica Holograph Best Ballads. Pe 14 februarie, de Valentine's Day, la Sala Palatului. Să nu-mi iei niciodată dragostea. Ți-am dat un inel, ochii tăi și dragostea mea sunt câteva dintre hiturile unui concert de excepție marca Holograph. Biletele se găsesc pe iabilet.ro și la Sala Palatului. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Unele salarii din sănătate ar putea ajunge la 4.000 de euro din această primăvară, o spune ministrul sănătății. De la 1 martie vor fi făcute majorări cuprinse între 70 și 172%. Asistentul medical cu studii superioare din unitățile sanitare clinice ajunge la 3.040 în martie 2018. Ordonanță de guvern 2-in-1, ministrul finanțelor propune soluții pentru programatorii și pentru angajații part-time. Consiliul Economic și Social și-a dat avizul în urmă cu puțin timp. Ordonanța merge în ședința guvernului de la ora 16. Dar nu putem să lăsăm în zona angajatului întreaga povară vis-a-vis de partea de contribuții, pentru că am fi avut acele cazuri nedorite și nefericite în care poate oamenii ar fi fost nevoiți să vină de acasă cu sume pentru a cumpăra diferența. 16 oameni au murit din cauza gripei în acest sezon rece. 8 victime s-au înregistrat numai în ultima săptămână. Nu avem o epidemie. Avem focare locale la Iași, la București. Și va ninge abundent din această seară în 8 județe din nordul țării. Administrația Meteo a emis o avertizare cod galben de ninsori valabilă până mâine după amiază. Meteorologul Oana Catrina. În zona de munte va ninge, în regiunile nord-estice, nordice și centrale treptat vor predomina ninsorile, local în Carpații Orientali, precum și în nordul Moldovei, în Maramureș și în estul Transilvaniei, cantitățile de precipitații vor atinge 15-20 de litri pe metru pătrat și se va depune strat nou de zăpadă, iar începând cu primele ore ale zilei de mâine, vântul se va intensifica treptat în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 45-55 de km pe oră. Ascultați știrile Europa FM. Unele salarii din sănătate vor ajunge la 4.000 de euro din primăvară, o spune ministrul sănătății. De la 1 martie vor fi făcute majorări cuprinse între 70 și 172%. Creșterile nu includ sporurile care pot dubla veniturile. Doamna ministru Sorina Pinte a prezentat câteva exemple în urmă cu puțin timp. Un medic primar din unități sanitare clinice are un salariu de bază net în decembrie 2017 de 3.939, în ianuarie 2018 4.108 lei, martie 2018 9.106. Asistentul medical cu studii superioare din unitățile sanitare clinice pornește de la 1.862 în decembrie 2017 și ajunge la 3.040 în martie 2018. Și salariile medicilor de familie ar urma să fie majorate. S-a modificat bugetul casei. Ieri am avut o discuție pe contactul cadru cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și vor beneficia de o creștere a punctului semnificativă, de la 4,8 la 5,82. De asemenea, medicii rezidenți ar urma să primească și burse și normă de hrană, susține doamna ministru Sorina Pintea. În schimb, unele salarii mari în prezent din sistemul sanitar vor fi diminuate. Da. La consilier salariul va scădea aproximativ 23%, dar este normal, consilierii la cabinetele demnitarilor trebuie să aibă același salariu peste tot. Eu vorbesc acum din prisma Ministerului Sănătății. Ordonanță de guvern 2-in-1, ministrul finanțelor propune soluții pentru programatori și pentru angajații part-time. Veniturile acestor categorii s-au diminuat ca urmare a mutării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Ministrul Eugen Teodorovici a prezentat azi dimineață această ordonanță 2-in-1 în fața Consiliului Economic și Social, care a dat aviz pozitiv în urmă cu puțin timp. Iulian Oghe explică. Cum tensiunile dintre sindicate, patronate și guvern s-au ascuțit pe tema salariilor, ministrul de finanțe a mers chiar el la ședința Consiliului Economic și Social, for care reunește sindicatele și patronatele și care emite un aviz consultativ pe documente legislative. Ordonanța de aseară cuprinde toate cele patru categorii, IT, persoane cu dizabilități, cercetare, dezvoltare și sezonierii, la punctul 1 roman, punctul 2 roman, partea de această zonă de part-time și omerii care, să spunem, intră în concediu medical. În cazul programatorilor care erau scutiți de impozit pe venit și ale căror salarii scad ca urmare a transferului de contribuții, guvernul propune un mecanism de compensare. În ceea ce privește problema angajaților part-time, care, ca urmare a revoluției fiscale, au ajuns în situația de a plăti taxe mai mari decât veniturile realizate, măsura guvernului ar proteja doar salariații de la stat. Și în urmă cu puțin timp, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a confirmat că ordonanța pentru programatori și pentru angajații part-time ajunge astăzi în ședința guvernului, ședință care, vă amintesc, începe la ora 16. Propunerea de aseară de pe site-ul Ministerului de Finanțe și astăzi discutată în cadrul CES va fi astăzi pe masa guvernului pentru a se decide forma finală acestei ordonanțe. Între timp, cu cine luptă guvernanții? Femeile de serviciu de la grădinițele din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj, au fost chemate să dea explicații la inspectoratul școlar. Motivul? Șefilor s-au supărat foarte tare că femeile s-au plâns jurnaliștilor că le scad salariile, transmite Gabriela Mladin. Cele două femei de serviciu lucrează pe contracte part-time. Una dintre ele, cea pontată 2 ore pe zi, trebuie să mai aducă de acasă 200 de lei în ziua de salariu pentru acoperirea contribuțiilor către stat. Cealaltă femeie de serviciu lucrează cu jumătate de normă și a fost anunțată că va încasa salariul la jumătate. Femeile s-au plâns jurnaliștilor că aceste modificări le lasă cu buzunarele goale. Imediat însă au fost chemate de șefi care le-au comunicat că din dispoziție inspectoratului școlar trebuie să dea note explicative în care să scrie în detaliu cum a aflat presa despre acest subiect. Li s-a mai spus că sunt 160 de angajați din unitățile de învățământ din Gorj în aceea situație, care n-au ieșit să se plângă presei și care au avut încredere în guvernanți că vor rezolva situația. Reprezentanții inspectoratului școlar din Gorj confirmă că angajatele au fost chemate să explice, însă nu cum a aflat presa despre acest subiect, ci pentru lămurirea situației financiare. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Fostă gardă de corp a lui Nicu Gheară, acum consilier personal pentru vicepremierul Paul Stănescu. Acesta este traseul profesional al lui Mihai Călin Novaceanu. Paul Stănescu spune că nu l-ar fi luat consilier pentru a-l proteja. Vă amintesc că toți membrii guvernului au renunțat deja la serviciul de protecție și pază, explică Mihai Bucureșteanu. O prietenie de 20 de ani îi leagă pe vicepremierul Paul Stănescu și Mihai Novacescu, fostul bodyguard al lui Nicu Gheară. Întrebat de jurnaliști ce îl recomandă pe Mihai Novacescu pentru funcția de consilier personal, vicepremierul a răspuns. Dar până asta ce vă recomandă să fiți jurnalist? În ce vă consiliază concret? Treaba mea. Paul Stănescu a mai spus că nu l-a angajat pe Mihai Novacescu pentru a-l proteja, asta după ce a renunțat la serviciile de pază și protecție. Nu vreau să am SPP pază, pentru că eu consider că nu e cazul, n-am de ce să mă păzesc. Eu, ca și dumneavoastră, cetățean liber, merg oriunde, mă plimb pe stradă, n-am o problemă din punctul ăsta de vedere. Sunt viceprimer al României, dar sunt și eu la fel ca dumneavoastră, un om liber și mă pot plimba, mă pot duce unde vreau eu și nu am nevoie de pază. Paul Stănescu, vicepremier, chemat azi la Instanța Supremă după ce Direcția Anticorupție a cerut redeschiderea urmăririi penale în cazul său. Este vorba despre un dosar penal pentru deturnare de fonduri de la Consiliul Județean Olt. Oricum, decizia Instanței Supreme a fost amânată pentru 22 februarie. În schimb, a sosit informația momentului, Darius Vâlcov, actual consilier de stat, fost primar al orașului Slatina și fost ministru al finanțelor, a fost condamnat de Instanța Supremă la 8 ani de închisoare în dosarul în care este acuzat de trafic de influență și spălare de bani. Decizia însă nu este definitivă. Lista completă de acuzații cuprinde trafic de influență, spălare de bani și operațiuni comerciale incompatibile cu funcția de demnitar. Și vă amintesc că Darius Vâlcov a fost judecat pentru că ar fi primit peste 1,5 milioane de euro de la omul de afaceri Teodor Berna pentru a ajuta firma acestuia să câștige contracte publice în Olt. Banii i-ar fi primit cu punga sau printre morminte în cimitir, susțin procurorii. Vom reveni cu amănunte în știrile de la ora 14. Ascultați știrile Europa FM. 16 oameni au murit din cauza gripei în acest sezon rece, 8 persoane care aveau și alte afecțiuni și au pierdut viața în ultima săptămână. Nu există o epidemie, sunt doar focare locale, cel puțin așa spune ministrul Sănătății Sorina Pintea. Nu avem o epidemie. Avem focare locale la Iași, la București. În acest moment mi s-a transmis, avem la Marius Nasta 8 cazuri înregistrate. Repet, sunt focare locale. La cabinetele medicilor de familie, în acest moment, avem în stoc 135.884 de vaccinuri. Deci, au fost vaccinate peste 800.000 de persoane, 826.000 de persoane. Ministrul Sănătății spune de asemenea că se vor lua măsuri de carantină prin fiecare direcție de sănătate publică și că există locuri pentru internări în spitale. Până la urmă, orice spital poate să interneze un pacient dacă nu mai sunt locuri în celelalte spitale, pentru că există condiții de izolare, există protocoale, există proceduri, există circuite, deci nu ne putem împiedica de faptul că nu avem locuri în spitalele de boli infecțioase. Nici vorbă. Schimbăm acum subiectul. 8 angajați de la penitenciarul Spital Rahova au fost reținuți pentru că i-ar fi torturat pe deținuți. Sunt acuzați de rele tratamente sau alte violențe, favorizarea făptuitorului, dar și mărturie mincinoasă, explică Teodor Tiță. Între anii 2015 și 2018, angajații ai penitenciarului Spital Rahova din București ar fi torturat 4 deținuți, după care au încercat să mușamalizeze cazul prin falsificarea unor documente și influențarea declarațiilor. Acuzația nu înseamnă vinovăție, spune Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor într-un comunicat de presă. Sindicatul amintește că deținuții implicați în cele 78 de agresiuni la adresa personalului din penitenciare beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cei 8 angajați au fost reținuți și vor fi duși la judecătoria sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă sau arest la domiciliu. Vă amintesc informația momentului. Darius Vâlcov, actual consilier de stat, fost primar al orașului Slatina și fost ministru al finanțelor, a fost condamnat de instanța supremă la 8 ani de închisoare, dosarul în care este acuzat de trafic de influență și spălare de bani. Decizia nu este însă definitivă. Vom reveni. Încheiem astăzi campania România dispare. Am vorbit timp de aproape 2 săptămâni despre românii care au ales să plece din țară și despre efectele migrației. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Criză de muncitori, dar și mai puțini banii la bugetul de stat sunt doar două dintre efectele plecării românilor la muncă în alte state. Ioana Brustur, capitanu. În ultimii ani, din ce în ce mai mulți tineri au ales să plece la muncă în străinătate. Zonele cele mai depopulate sunt zona Moldovei, cea de sud și cea de sud-vest, spune Cristian Grosu, redactor șef al portalului cursdeguvernare.ro. L-am întrebat pe acesta cât ne costă pe noi ca țară, dacă e să cuantificăm în bani, plecarea masivă a românilor în străinătate. Fondul Monetar Internațional a făcut acum, cred că un an jumătate, o estimare că, în general, țările din Europa de Est, Bulgaria, România, Ungaria și mai puțin Polonia, FMI apreciază o pierdere cam de 7% din PIB-ul acestor țări. Convingerea mea este că pierderea României este mult mai mare. Bate poate undeva spre 10% sau poate chiar 12%. Gândiți-vă că a plecat partea plină a paharului. Tocmai cei care au avut curaj, au avut aplomb, determinare personală în a-și crea un rost undeva. Rost ce înseamnă? Loc de muncă. Loc de muncă ce înseamnă? PIB. Țara este părăsită atât de oameni cu studii avansate care ar putea să pună umărul la dezvoltarea unor domenii, precum cercetare, medicină sau IT. Dar, în același timp, ne pierdem și meseriașii, spune Cristian Grosu. Toată componenta asta de creiere, exodul creierilor, asta este cea mai dăunătoare. Valoarea adăugată a unei economii în joburile astea, în creierile astea, de fapt. Pe de altă parte, există această zonă a meseriilor din industria prelucrătoare. Oamenii ăștia se formează greu, în general. România este o țară care disprețuiește meseriile. Aici, a ajunge la școala profesională e luat ca un eșec de viață. E o anomalie drastică de mentalitate. Ori oamenii ăștia, odată ce învață o meserie sau știu, au învățat deja o meserie în tinerețea lor, când au ieșit afară și au văzut că chiar sunt căutați și plătiți, normal că s-au simțit mai în pielea lor. Nota de plată, crede Cristian Grosu, va veni peste aproape 10 ani, când copiii de acum vor ajunge angajați și vor trebui să susțină un sistem de pensii defect. Noi avem acum undeva un deficit la bugetul de pensii de 5 miliarde. De euro. Și stați că încă n-am dat cu capul de pragul de sus. E în momentul în care generația asta de copii mici și foarte puțin va intra pe o piață a muncii, va avea de susținut foarte mulți pensionari. Asta este marea dramă care vine rapid la scadență. Rapid înseamnă 10-15 ani. Datele Organizației Națiunilor Unite arată că România se numără printre primele 10 țări din Europa de Est, unde populația va scădea cel mai mult până în anul 2050. Potrivit ONU, în perioada 2017-2050, populația României va scădea cu 17%. Ioana Brustur, capitanul, la finalul campaniei Europa FM, România dispare. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, Kayserispor, echipa lui Marius Șumudică, a ratat calificarea în semifinalele Cupei Turciei. Formația tehnicianului român a remizat 2-2 pe teren propriu cu Achișar Belediyespor, după ce în Turce dase cu 0-1. Aseară oaspeții au condus de fiecare dată, iar Asamoah Gyan a stabilit scorul final din penalti în minutul 92. Cristi Săpunaru a fost înlocuit la pauză, iar portarul Silviu Lung Junior a fost rezervă. Au jucat în schimb tot meciul foștii elevei lui Șumudică de la Astra, brazilienii William de Amorim și Boldrin. După un parcurs excelent în toamnă, Kayserispor pare să fie acum în criză. A câștigat un singur meci din ultimele 5 jucate, iar în campionat este pe locul al 5-lea. U-Banca Transilvania Cluj s-a calificat în optimile de finală ale FIBA Europe Cup la basket masculin, după ce a câștigat meciul decisiv cu formația cipriotă Keravnos 77-71 pe teren propriu. Startul întâlnirii a fost dat simbolic de Simona Halep, aflată la Cluj pentru a asista la meciul de Fed Cup dintre România și Canada. A fost 36-36 la pauză, iar campioana României a revenit spectaculos în ultimele 5 minute după ce a fost condusă cu 7 puncte. Americanul cu cetățenie română Jordan Watson a fost cel mai bun jucător al clujenilor cu 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. UBT Cluj a terminat pe locul al doilea în grupa principală L, câștigată de olandezii de la Donar Groningen, care aseară au învins-o pe Belfius Mons Eno cu 95-72. Campioana României la polo, CSEA Steaua Styrom București, a obținut prima victorie în bazin propriu în grupa B a Ligii Campionilor, 9-8 cu echipa olandeză Alphen. Nicola Mărișici a fost cel mai bun marcator cu 3 goluri. După 8 etape, Steaua are 3 victorii și 5 înfrângeri și ocupă locul al 6-lea în grupa de 8. 13:15, jurnalul de prânz. La final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, te-am ascultat. Parcă nu vine nici acum să cred. Până la 172% creșterea salariilor medicilor. Întrebarea este în ce măsură credeți că asta va ridica, eu știu, calitatea actului medical din România. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. A fost odată de nu uiți niciodată. Dacă așa sună și povestea ta, îți facem și noi o surpriză de poveste. Intră pe europafm.ro și povestește-ne despre ziua în care ți-ai întâlnit iubirea. Iar noi îți oferim o zi să o prețuiești. Retrăiește clipa aceea în care viața ta s-a schimbat într-o seară specială oferită de Adi Hădean și Europa FM. Kaufland sărbătorește 50 de ani în Europa. Cumpără combinațiile de câte două produse semnalizate la raft și noi îți dublăm reducerea pentru fiecare dintre articole. Una dintre combinațiile de săptămână aceasta îți aduce 20% reducere la mălai Casador 1 kg și 20% reducere la brânzică de casă Covalact 5,5% grăsime dacă le cumperi împreună pe același bon. În plus, înscrie-te cu bonul de minimum 50 de lei pe kaufland.ro și poți câștiga excursii culinare. Perioada campaniei este 10 ianuarie 3 aprilie 2018. Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul Apuretin Slim. Apuretin Slim poate avea un